15ปนรสัมมวรรค1ปัจจยตากถา145ว่าด้วยความเป็นปัจจัย711สกวาทีความเป็นปัจจัยมีจำกัดไว้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิมังสาเป็นเหตุและเป็นอธิบดีไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวิมังสาเป็นเหตุและเป็นอธิบดีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิมังสาเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยสกวาทีฉันทาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติตธรรมมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากฉันทาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติตธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าฉันทาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัย712สกวาทีวิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิริยาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัยสกวาทีวิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอินทรีย์ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอินทรีย์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิริยาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยสกวาทีวิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นองค์แห่งมรรคไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวิริยาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นองค์แห่งมรรคดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิริยาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัย713สกวาทีจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตตาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัยสกวาทีจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอาหารมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอาหารดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตตาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยสกวาทีจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอินทรีย์มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอินทรีย์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตตาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัย714สกวาทีวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิมังสาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัยสกวาทีวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอินทรีย์มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นอินทรีย์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิมังสาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยสกวาทีวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นองค์แห่งมรรคไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาติธรรมและเป็นองค์แห่งมรรค ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิมังสาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัย715สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นเครื่องพิจารณาทำอริยธรรมให้หนักแน่นแล้วเกิดขึ้นและทำอริยธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นเครื่องพิจารณาทำอริยธรรมให้หนักแน่นแล้วเกิดขึ้นและทำอริยธรรมนั้นให้เป็นอารมณ์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นเครื่องพิจารณาเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอารัมมณปัจจัย716สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นกุศลนั้นเป็นอาเสวนะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นกุศลนั้นเป็นอาเสวนะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอาเสวนะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอาเสวนะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากฤตก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากฤตหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากฤตนั้นเป็นอาเสวนะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากสภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากฤตก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากฤตหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากฤตนั้นเป็นอาเสวนะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกิริยาอัพยากฤตเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัย717ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าความเป็นปัจจัยมีจำกัดไว้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยก็ได้เป็นปัจจัยโดยอารัมมณปัจจัยก็ได้เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยก็ได้เป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยก็ได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าความเป็นปัจจัยมีจำกัดไว้ปัจจยตากถาจบ 2. อัญญมัญญปัจจยกถา146ว่าด้วยอัญญมัญญปัจจัย718สกวาทีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีแต่ท่านไม่ยอมรับว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอวิชชาเกิดพร้อมกับสังขารไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอวิชชาเกิดพร้อมกับสังขารดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีสกวาทีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีแต่ท่านไม่ยอมรับว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีตัณหาเกิดพร้อมกับอุปาทานมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากตัณหาเกิดพร้อมกับอุปาทาน ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี719ปรวาทีพระสูตรที่ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะชรามรณะเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยภพจึงมีมีอยู่หรือสกวาทีไม่มีปรวาทีดังนั้นท่านไม่ควรยอมรับว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีสกวาทีพระสูตรที่ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นจึงควรยอมรับว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีอัญญมัญญปัจจยกถาจบ 3. อัฏฐากถา147ว่าด้วยการ720สกวาทีการเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการที่เป็นอดีตเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการที่เป็นอนาคตเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการที่เป็นปัจจุบันเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการที่เป็นอดีตมี5อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการที่เป็นอนาคตมี5อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการที่เป็นปัจจุบันมี5อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีขันธ์5ที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตขันธ์5ที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตขันธ์5ที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการมี15อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอายตนะ12ที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตอายตนะ12ที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตอายตนะ12ที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการมี36อย่างใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีธาตุ18ที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตธาตุ18ที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตธาตุ18ที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการมี54อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอินทรีย์22ที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตอินทรีย์22ที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตอินทรีย์22ที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการมี66อย่างใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น721ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าการเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกถาวัตถุ3ประการนี้กถาวัตถุ3ประการอะไรบ้างคือ 1. ควรกล่าวถ้อยคำย้อนอดีตการว่าอดีตการได้มีมาแล้วอย่างนี้ 2. ควรกล่าวถ้อยคำมุ่งถึงอนาคตการว่าอนาคตการจักมีอย่างนี้ 3. ควรกล่าวถ้อยคำสืบเนื่องกับปัจจุบันการว่าปัจจุบันการมีอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกถาวัตถุ3ประการนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นการจึงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วอัฏฐากถาจบ 4. ขณะระยะมุหุตะตกถา148ว่าด้วยขณะระยะและมุหุตะ722สกวาทีขณะหนึ่งเป็นสภาวะสำเร็จแล้วระยะหนึ่งเป็นสภาวะสำเร็จแล้วมุหุตตะหนึ่งก็เป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น723ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ามุหุตตะหนึ่งเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายกถาวัตถุ3ประการนี้กถาวัตถุ3ประการอะไรบ้างคือ 1.ควรกล่าวถ้อยคำย้อนอดีตการว่าอดีตการได้มีมาแล้วอย่างนี้ 2. ควรกล่าวถ้อยคำมุ่งถึงอนาคตการว่าอนาคตการจักมีอย่างนี้ 3. ควรกล่าวถ้อยคำสืบเนื่องกับปัจจุบันการว่าปัจจุบันการมีอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกถาวัตถุ3ประการนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นขณะหนึ่งจึงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วขณะระยะมุหุตตะกถาจบ 5. อาสวะกถา149ว่าด้วยอาสวะ724สกวาทีอาสวะ4ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นมรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโพชฌงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น725ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอาสวะ4ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอาสวะเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะด้วยอาสวะเหล่าใดอาสวะเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นอาสวะ4จึงไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะกถาจบ 6. ชรามรณกถา150ว่าด้วยชรามรณะ726สกวาทีชรามรณะแห่งโลกุตรธรรมเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นมรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโพชฌงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งโสดาปัตติมรรคเป็นโสดาปัตติมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งโสดาปัตติมรรคเป็นโสดาปัตติมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชรามรณะแห่งโสดาปัตติผลเป็นโสดาปัตติผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลชรามรณะแห่งอรหัตตมรรคเป็นอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งอรหัตตมรรคเป็นอรหัตตมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีชรามรณะแห่งอรหัตตผลเป็นอรหัตตผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชรามรณะแห่งสติปัฏฐานตมัปปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละชรามรณะแห่งโพชฌงค์เป็นโพชฌงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น727ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าชรามรณะแห่งโลกุตรธรรมเป็นโลกุตระใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเป็นโลกิยะใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นชรามรณะจึงเป็นโลกุตระชรามรณกถาจบ 7. สัญญาเวทยิตตกถา151ว่าด้วยสัญญาเวทยิตตนิโรธทสมาบัติ728สกวาทีสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นมรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลโพชฌงค์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น729ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติเป็นโลกุตระใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเป็นโลกิยะใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติจึงเป็นโลกุตระสัญญาเวทยิตตกถาจบ 8. ทุติยสัญญาเวทยิตตกถา152ว่าด้วยสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติที่2 730สกวาทีสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติเป็นโลกิยะใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นกามาวจรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นรูปาวจรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นอรูปาวจรใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น731ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติเป็นโลกิยะใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเป็นโลกุตระใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติจึงเป็นโลกิยะทุติยสัญญาเวทยิตตกถาจบ 9ตติยสัญญาเวทยิตกถา153ว่าด้วยสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติที่3 732สกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอาจตายได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติยังมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่เกิดในขณะใกล้จะตายใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่เกิดในขณะใกล้จะตายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตที่เกิดในขณะใกล้ตายท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอาจตายได้สกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอาจตายได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีจิตตายได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้มีผัสสะมีจิตตายได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้มีผัสสะมีจิตตายได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอาจตายได้สกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอาจตายได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียาพิษสตราไฟพึงกล้ำกรายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียาพิษสตราไฟไม่พึงกล้ำกรายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากยาพิษสตราไฟไม่พึงกล้ำกรายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอาจตายได้สกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธอาจตายได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียาพิษสตราไฟพึงกล้ำกรายเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีไม่ได้เข้านิโรธสมาบัติได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น733ปรวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่อาจตายใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นมีอยู่หรือสกวาทีไม่มีปรวาทีหากบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่อาจตาย734สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณไม่อาจตายใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นมีอยู่ใช่ไหม ปรวาทีไม่มีสักวาทีหากบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณไม่อาจตายแน่นอนด้วยนิยามใดนิยามนั้นไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยจักขุวิญญาณไม่อาจตายตติยสัญญาเวทยิตกถาจบ 10. อสัญญสัตตูปิกากถา154ว่าด้วยสมาบัติที่เป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์735สกวาทีสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติยังมีกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่มีกุศลมูลคืออโลภะอโทสะไม่มีปัญญาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหาบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่มีกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์ได้สกวาทีสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้เข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติยังมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติไม่มีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ไม่มีผัสสะมีการเจริญมรรคผู้ไม่มีจิตมีการเจริญมรรคได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้มีผัสสะมีการเจริญมรรคผู้มีจิตมีการเจริญมรรคได้มิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลผู้มีผัสสะมีการเจริญมรรคผู้มีจิตมีการเจริญมรรคได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์ได้สกวาทีสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเหล่าชนผู้เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติทั้งหมดนั้นเป็นผู้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น736ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์ได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลไม่มีสัญญาแม้ในโลกนี้ก็เป็นผู้ไม่มีสัญญาแม้ในภพแห่งอสัญญสัตว์นั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหาบุคคลไม่มีสัญญาแม้ในโลกนี้ก็เป็นผู้ไม่มีสัญญาแม้ในภพแห่งอสัญญสัตว์นั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเป็นเหตุให้เข้าถึงภพแห่งอสัญญสัตว์ได้อสัญญสัตตูปิกากถาจบ 11. กรรมูปัจจยกถา155ว่าด้วยกรรมที่สั่งสม737สกวาทีกรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสสะกับผัสสะที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันเวทนากับเวทนาที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันสัญญากับสัญญาที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกัน จตนากับเจตนาที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันจิตกับจิตที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันศรัทธากับศรัทธาที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันวิริยะกับวิริยะที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันสติกับสติที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันสมาธิกับสมาธิที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันปัญญากับปัญญาที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันราคะกับราคะที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันอโนตตปะกับอโนตตปะที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น738สกวาทีกรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่สั่งสมเกิดพร้อมกับกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สั่งสมเกิดพร้อมกับกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่สั่งสมที่เกิดพร้อมกับกุศลกรรมเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สั่งสมที่เกิดพร้อมกับกุศลกรรมเป็นกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่สั่งสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็สัมปยุตด้วยสุขเวทนาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สั่งสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น739สกวาทีกรรมที่สั่งสมเกิดพร้อมกับกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่สั่งสมที่เกิดพร้อมกับอกุศลกรรมเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สั่งสมที่เกิดพร้อมกับอกุศลกรรมเป็นอกุศลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่สั่งสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็สัมปยุตด้วยสุขเวทนาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สั่งสมที่เกิดพร้อมกับกรรมซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น740สกวาทีกรรมเกิดพร้อมกับจิตกรรมรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่สั่งสมเกิดพร้อมกับจิตกรรมที่สั่งสมรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สั่งสมเกิดพร้อมกับจิตกรรมที่สั่งสมรับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมเกิดพร้อมกับจิตกรรมรับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมเกิดพร้อมกับจิตเมื่อจิตแตกดับกรรมก็แตกสลายไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่สั่งสมเกิดพร้อมกับจิตเมื่อจิตแตกดับกรรมที่สั่งสมก็แตกสลายไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สั่งสมเกิดพร้อมกับจิตเมื่อจิตแตกดับกรรมที่สั่งสมไม่แตกสลายไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมเกิดพร้อมกับจิตเมื่อจิตแตกดับกรรมไม่แตกสลายไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น741สกวาทีเมื่อกรรมมีอยู่กรรมที่สั่งสมก็มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อกรรมมีอยู่กรรมที่สั่งสมเป็นแดนเกิดแห่งวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นอย่างเดียวกันวิบากกรรม ก็เป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อกรรมมีอยู่กรรมที่สั่งสมเป็นแดนเกิดแห่งวิบากวิบากรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกรรมที่สั่งสมรับรู้อารมณ์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกรรมที่สั่งสมรับรู้อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิบากไม่มีอารมณ์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น742สกวาทีกรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปุณณะบุคคลบางคนในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างปรุงแต่งวจีสังขารมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาครั้นปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างปรุงแต่งวจีสังขารมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างยอมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างยอมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างกระทบเข้ายอมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างมีสุขและทุกข์ระคนกันเหมือนมนุษย์เทวดาบางพวกและวินิปาติกะบางพวกปุณณะเพราะกรรมที่มีดังนี้แลความเกิดขึ้นของสัตว์จึงมีได้สัตว์ย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมที่ทำไว้ผัสสะย่อมถูกต้องสัตว์ผู้เกิดแล้วนั้นเรากล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลแห่งกรรมมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากรรมกับกรรมที่สั่งสมเป็นคนละอย่างกันกรรมูปัจจยกถาจบปันนรสมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปัจจยตากถา 2. อัญญมัญญปัจจยกถา 3. อัฏฐากถา 4. ขณะระยะมุหุตตกถา 5. อาสวะกถา 6. ชรามรณกถา 7. สัญญาเวทยิตกถา 8. ทุติยสัญญาเวทยิตกถา9ตติยสัญญาเวทยิตกถา10อสัญญสัตตูปิกากถา11กรรมูปัจจยกถาตติยปันนาจบรวมวรรคที่มีในตติยปันนาสนี้คือวรรคที่11เริ่มด้วยติโสปิอนุสัยยกถาวรรคที่12เริ่มด้วยสังวโรกัมมันติกถาวรรคที่13เริ่มด้วยกัปปัตถกถาวรรคที่14เริ่มด้วยกุศลากุศลปฏิสันทหนะกถาวรรคที่15เริ่มด้วยปัจจยตากถา